Radio 1. Het NOS-journaal. Een verkeersongeluk bij Rotterdam-Charloes heeft er zeker 3 mensen het leven gekost. 1 gewonde ligt in het ziekenhuis. In welke toestand is niet bekend. Volgens de politie botsten vanochtend vroeg 2 auto's waarschijnlijk frontaal op elkaar. Een boot met 180 Rohingya-vluchtelingen is waarschijnlijk vergaan, zegt de UNHCR. Ze vertrokken eind november vanuit opvangkampen in Bangladesh. Het noorden van Japan heeft last van hevige sneeuwval. 17 mensen zijn om het leven gekomen. Er zijn zo'n 100 gewonden, onder meer door ongelukken bij het sneeuwruimen op daken. En bij een auto-ongeluk in de buurt van Os zijn afgelopen nacht 3 kinderen zwaar gewond geraakt. De ouders raakten licht gewond. Hun auto botste op een kruising op een andere auto. 2 mensen uit die andere auto zijn aangehouden. NPO Radio 1. WNL. En op 1 met Martijn de Greven. De oorlog in Oekraïne heeft alles veranderd. Het tijdperk van goedkoop gas is voorgoed voorbij. Het kabinet stelt een prijsplafond in om huishoudens tegemoet te komen. Ook ondernemers worden geholpen met de hoge energierekening. Maar eindeloos compenseren gaat dit kabinet niet doen. In 2023 zullen harde besluiten worden genomen. Deze radicale besluiten hadden jaren geleden al genomen moeten worden, volgens hoogleraar transitiekunde Jan Rotmans. Het moet klaar zijn met het gepolder, zei hij eerder dit jaar in deze uitzending. Rotmans pleit voor een crisisteam à la het OMT. En daarmee worden parlement, gemeenteraden en burgerlijke inspraak deels buitenspel gezet. Maar hoe krijg je de samenleving hierin mee? In een tijd dat Nederland zo sterk gepolariseerd is en het vertrouwen in de politiek op een dieptepunt is. Meneer Rotmans, goedemorgen. Goedemorgen. De tijd van polderen is voorbij. Welke radicale besluiten denkt u eigenlijk aan? Nou ja, op een aantal terreinen. Hè. Het gaat niet alleen om klimaat en energie, maar het gaat ook om de bestaanszekerheid van mensen. Die komt steeds meer onder druk te staan de komende jaren. Ik denk dat we 5 à 10 lastige jaren tegemoet gaan, heb ik al eerder gezegd. Want het gaat niet alleen om hoge prijzen voor energie, grondstoffen, voedsel, maar ook hoge zorg en woonlasten. Dus we moeten erkennen dat het een lastige periode is. We kunnen er echt beter uitkomen, maar dan moeten we over de hele linie ingrijpende maatregelen nemen. Bijvoorbeeld, we moeten nu echt veel sneller van het aardgas af. Met name in de gebouwde omgeving en de industrie. We moeten ook niet schromen om het te beprijzen. Dus als je vervuiler bent, ga je meer betalen. En als je schoner bent, ga je minder betalen. We moeten ook niet schromen om te zeggen, we willen binnen 10 jaar van het aardgas af in de woningen en de gebouwen. We moeten ook niet schromen om gebouwen die dat nog niet zijn en eigenlijk al hadden moeten zijn, hè, volgens de EU-regeling. Om desnoods die te bezetten en te zeggen, ja, dan dwingen we ze wel om het te doen. Je hebt de wortel en de stok nodig in deze periode. Ja, en als we het over een stok hebben, welk besluit is nog niet genomen, maar is geen ontkomen meer aan in 2023? Welk besluit nog niet is genomen? Ja, als het om radicale besluiten gaat. Want u geeft meerdere malen aan dat u zegt, de tijd van ietsje meer polderen, ietsje meer afspraken, ietsje meer dit is echt voorbij. Welk radicaal besluit staat ons te wachten? Nou, we kunnen er op een aantal rekenen. Maar als je kijkt naar de landbouw en de stikstofproblematiek, dan moeten we echt doorpakken en zeggen van, we gaan een alternatief ontwikkelen voor die landbouw, want er is geen perspectief. En we gaan op grote schaal die vervuilers aanpakken. Dus ja, dat is een combinatie van uitkopen, alternatief bieden, een lange termijn perspectief voor de landbouw. Ja, en dat wordt steeds maar vooruitgeschoven. En hetzelfde geldt voor de, als je kijkt naar de CO2-uitstoot, de 10 grootste CO2-uitstoters in Nederland, ja, die dragen voor meer dan de helft bij. Pak die nou aan. Hè? Dus ga om de tafel zitten en zeg, jullie gaan in 5 jaar terug met meer dan de helft. Zo niet, ja, dan gaan jullie echt veel meer betalen. Hè? We willen dat allemaal maar netjes regelen via een handelssysteem, ook deels ingegeven door Europa. Maar het is niet genoeg meer. En zou je eigenlijk ook tegen bedrijven moeten zeggen, we hebben het eens even goed bekeken, maar u slurpt zoveel energie en uw klimaatafdruk is zo negatief dat er gewoon geen plek meer voor u is. Oftewel industrie van de bovenste plank, industriepolitiek. Ja, ja. We kennen allemaal de namen. Hè? Of het nou Tata Steel is of Yara. Maar als je na al die jaren nog niet in staat bent gebleken om die CO2-uitstoot substantieel te reduceren. Of je draagt nog bij aan andere maten van vervuiling. Hè? Denk maar aan toxische vervuiling, hè? Zelfs kankerverwekkende stoffen. Dan volgend jaar is het jaar dat je zegt, oké, dan maar niet in Nederland. Mooi, we moeten praten. Welkom bij Sven op 1. Is er eigenlijk een technische ontwikkeling waar u wel met heel veel plezier naar vooruit kijkt, waarvan u zegt, nou, dat zou wel eens wel iets kunnen gaan worden? Ja, gelukkig wel. He, de hoop schuilt in technologische innovatie, ook in gedragsverandering, ook in beleid. Op alle drie gebeurt heel veel. Als je kijkt naar technologie, we moeten bijvoorbeeld naar alternatieven voor de lithiumbatterijen. En er zijn hoopvolle ontwikkelingen. Bijvoorbeeld grafeen komt op als alternatief. Maar ja, dat is nog duur en kost tijd. Maar daar schuilt wel de hoop. Nou ja, datzelfde geldt voor thoriumcentrales. Is nog ver weg. Maar dat vind ik een beter alternatief dan kernenergie. Hoewel we daar helaas niet meer omheen kunnen. Maar kijk, het punt is met die technologie, het is er allemaal al. Het werkt op heel kleine schaal of op laboratoriumniveau. Op het moment dat je het gaat opschalen, ja, dan kost het tijd en geld. En we hebben eigenlijk die tijd niet meer. Hè? Nee. Hadden we nou 30 jaar geleden begonnen, hadden we het gefaseerd kunnen doen, heel geleidelijk. Maar ja, nu moeten we het en heel snel doen, en het gaat meer geld kosten, en het doet pijn. Ja, dat gaat de komende 10 jaar gebeuren. Laten we het over die pijn eens hebben. Wat we nu zien is dat de stroomnetten eigenlijk helemaal vol zitten. Nieuwe bedrijven in Limburg, Brabant, Noord-Holland, die kunnen niet op het net komen omdat er simpelweg geen plek is en dat er dan ook geen levergarantie is. En wat we nu zien, we hebben natuurlijk afgelopen jaar het jaar van de bakkers gehad die het niet meer rond konden krijgen, vele faillissementen. We hebben de glas- en tuinbouw, de snackbarren hebben we gezien. Moeten we dat eigenlijk in die zin toch in een soort marktwerking laten plaatsvinden? Dus de rekening gaat omhoog en sommigen kunnen het dan niet meer bolwerken en stoppen vanzelf. Of zou je als industrie met industriepolitiek ook moeten zeggen, ja, maar die bedrijfstak is zo belangrijk voor ons dat we daar extra op investeren. En anderen gaan we aan vertellen, sorry, er is gewoon geen plek meer voor u. Ik zou het niet willen framen als of, maar en. Een zekere marktwerking is nodig. We kunnen ook niet terug naar vroeger, naar de jaren 60, 70, 80 van de vorige eeuw. Want die overheid was ook traag en bureaucratisch. Maar die doorgeslagen marktwerking die we hebben gezien, vanaf de jaren 90 van de vorige eeuw, dat heeft ons alleen maar in de problemen geraakt. Hè. Dat zie je op alle gebieden. Of het nou mobiliteit is, of energie, of de zorg, of het onderwijs. Dat gaat gewoon niet langer. Dus ik zou zeggen, de overheid moet daar een veel sterkere rol in krijgen. Dat gebeurt gelukkig wel. Hè. Kijk naar de nieuwe warmtenet. Maar op het gebied van elektriciteit is het echt nog een chaos in heel Europa. En dat betekent dat we daar de komende jaren veel problemen mee gaan krijgen. Ik wil ook niet zo ver gaan dat je zegt helemaal in overheidshanden. Maar de overheid moet duidelijke kaders stellen. Dit zijn de grenzen. Daarbinnen mag je best een zekere marktwerking hebben. Er mag best concurrentie zijn. Maar het mag niet alleen een competitiemodel zijn. Want als we dat blijven doen, dan gaan we heel chaotische tijden tegemoet. Dan blijven die prijzen schommelen. Dan blijft het onbetaalbaar voor veel mensen. En, wat natuurlijk helemaal niet kan, er zijn nu een aantal grote bedrijven die verdienen daar miljarden aan. Ja. Over de rug van mensen die het niet kunnen betalen. Ja, dat kan niet meer. Ja. Maar er komen natuurlijk gewoon crisissituaties waar het schaarste moet worden verdeeld. En we hebben natuurlijk de situatie gehad met dat datacentrum in Zeewolde. Ja, dan zullen we op andere plekken ook zijn. Dat we op een gegeven moment de vraag stellen, ja, wat willen we? Willen we de energie gebruiken voor dat datacentrum van die Amerikanen? Of willen we het gebruiken voor die huishoudens? Nou ja, kijk, 2023 wordt het jaar van de scherpe keuzes op alle gebieden. Dus, als wij zeggen, we geven de voorrang aan datacenters, wat we jaren gedaan hebben, die eigenlijk weinig toegevoegde waarde hebben, die data verzamelen niet voor ons, maar voor Azië en Afrika, noem maar op. Wij noemen dat foodloos. Dan zeggen we, dan geven we de economie voorrang. Maar dat betekent dat we geen gezinnen meer kunnen aansluiten, geen andere bedrijven meer. Dat gaat ten koste van de sociale ontwikkeling van mensen. Durven we dat te stellen? Dat denk ik niet. Dus moeten we zeggen, geen datacenters meer. We geven nu de voorrang aan, laten we zeggen, eigen bedrijven, eigen mensen die dat hard nodig hebben. En die harde besluiten gaan wij nemen volgend jaar. Dat is industriepolitiek waarvan we toch jaren geleden dachten, dat gaan we niet nog een keer doen, maar dat staan we dus nu aan de vooravond van. En tegelijkertijd zegt u, moeten we een organisatie à la het OMT optuigen. En u wilt ook een deel de procedures versnellen, waardoor burgerlijke inspraak, parlementen, gemeenteraden deels buitenspel komen te staan. Nee, juist niet. Dat wordt wel vaker verkeerd geïnterpreteerd. Maar eerst nog even over die industriepolitiek. Ik pleit al jarenlang voor een groene industriepolitiek. Kijk, we hebben in Nederland een soort RSV-trauma overgehouden. Hè. We hebben dat in het verleden geprobeerd en dat lukte niet. Maar dat was veel te veel klassiek top-down. Hè. Nu heb ik gezegd, je moet dat in goede groene banen leiden. Door heel bewust te sturen op wat voor industrie willen wij nu hebben in Nederland en Europa en wat niet. Bovendien, we hebben geleerd van corona, maar nu ook weer de energiecrisis. We moeten veel meer dingen zelf gaan maken. Anders worden we te afhankelijk van India, China en andere landen. Wij krijgen een nieuwe maakindustrie. Zeker. En dat moet je ook van overheidswegen stimuleren. Dat is één. Twee, ik heb gezegd, er moet meer sturing komen. Nou, vanuit het kabinet, ook vanuit Brussel, komt dat te weinig. Ik heb gezegd, er moet eigenlijk een zakenkabinet komen met de beste mensen die verstand van zaken hebben. Ja. Want ja, je hebt in deze crisistijd heb je ook crisisbeleid nodig. Ik vind dat men in Den Haag, zeker nog meer dan in Brussel, te weinig die crisisfeer uitademt. Maar meneer Rotmans, als u stelt een zakenkabinet en een organisatie aanlaat OMT, dan depolitiseert u toch de situatie? Nee, juist niet. Ik heb altijd gezegd, wat we niet hebben gedaan in Nederland, is die grote transities aanpakken met mensen. We hebben het altijd gedaan over de ruggen heen van mensen. Kijk maar naar de energietransitie. Kijk ook maar naar de landbouwtransitie, over de ruggen van agrariërs heen. En dan krijg je toenemende weerstanden en toenemende chaos. Maar ik heb wel gezegd, er moet meer sturing van bovenaf komen, samen met die bewegingen van onderop. Het is en-en. Ik wil niet de democratie uitschakelen. Kijk, soms denk je, het zou wat autocratischer mogen, hè, omdat we het 30 jaar lang hebben verzuimd. Maar wat ik bedoel is, als er te weinig leiderschap is, moet je dat organiseren. Maar ik was zelf het meest kritisch op het OMT. Maar wat zegt u dan? Wegens een gebrek aan leiderschap moeten we voor een deel. Want kijk, als u toch zegt een zakenkabinet, dat is niet hetzelfde als een normaal kabinet. En een OMT, bedoel, als we kijken naar de kritiek die daarop was, het was niet transparant, we wisten niet welke volgens welke formules. Er was een discussie over wie er wel niet in dat OMT hadden moeten zitten. Dat is een vrij gesloten bastion. Welke lessen moeten we dan trekken uit het OMT rondom COVID ten opzichte van het OMT wat u wil optuigen om deze grote beslissingen aan te gaan? Ja, maar je moet het wel goed en juist interpreteren, anders wordt het een karikatuur. Ik was zelf een van de grootste critici van het OMT. Sterker nog, ik heb een eigen soort OMT opgericht vanuit de samenleving. Met 25 friskijkers en dwarsdenkers, ook burgers, die op een andere manier naar COVID probeerden te kijken en al vroegtijdig hebben gewaarschuwd voor de mentale en de sociale schade die een al te streng medisch beleid met zich meebrachten. Dus dat is één. Ten tweede heb ik gezegd, als je toch een OMT wil oprichten, zet daar dan niet alleen medici in. Je kan toch niet een land laten leiden door alleen medici. Dat hebben we gezien wat er dan van komt. Dan moet je ook verschillende disciplines daarin zetten, maar ook mensen vanuit de samenleving. Dus dat het gebeurt en dat er een zekere sturing komt vanuit inzicht en overzicht, dat vind ik goed. Maar doe het dan breed, multidisciplinair en doe het ook met de mensen samen. Kijk, we kunnen niet blijven voortdopperen zoals we nu doen. Dat bent u met me eens. Zeker. Want er is gebrek aan leiderschap. Maar je kan ook niet de democratie uitschakelen. Dus ik vind juist, er is een bloeiende burgerbeweging in Nederland van meer dan 1,5 miljoen mensen die zich organiseren in coöperaties en allerlei verbanden. Die worden niet gezien, die worden niet gehoord. Die moet je erbij betrekken. Ook in zo'n OMT. Want eigenlijk heb je zo'n OMT nodig niet alleen voor klimaat, maar ook voor landbouw, hè, ook voor grondstoffen, ook voor de zorg. Er komen grote problemen aan in de zorg. Dus het is een kwestie van en top-down en bottom-up. Dat hebben we nooit gedaan. Het was vooral top-down. Nou, dat baart mij zorgen. De politiek alleen gaat dit niet doen. Maar ja, wie schetst mijn verbazing? Ik zag laatst een advertentie. Dan kun je zelf solliciteren op een soort klimaat-OMT. Ik denk, ja, dat lijkt me nou niet de meest zinnige procedure. We weten heel goed waar de mensen zitten met kwaliteiten, maar ook in de samenleving zitten heel veel verborgen leiderschap. Dus ga het nou een beetje handig organiseren, anders dan anders. Dat is steeds waar ik voor pleit. In tijden van langdurige crisis, net als in de 19e eeuw, moet je het anders dan anders atypisch organiseren. We zien bijvoorbeeld, neem de omgevingswet. Dat is een enorme ingewikkelde wet. Dat is bedoeld eigenlijk om heel veel wetten te vereenvoudigen. Daar is ook vrij veel inspraak voor de burger in gerealiseerd. Maar wat je bijvoorbeeld nu ziet is met het aanleg van windmolens, is dat er vaak, doordat er verzet is onder burgers en allerlei inspraakmogelijkheden zijn, dat de boel vertraagd wordt. Ja, maar even twee dingen. Hè? De omgevingswet is controversieel, toch sta ik erachter. Omdat in beginsel legt dat het initiatief neer bij burgers en bedrijven. Ja. Die kunnen in de toekomst zelf plannen indienen. En dan moet de overheid, als dat geschikte plannen zijn, die helpen realiseren. Nou, dat vind ik mooi, want dat is een soort omgekeerde participatie. Op de lange duur gaat de burger niet participeren met de overheid, maar andersom. Ligt het initiatief bij de burger. Dat is één. Twee, wat hebben we nou gedaan al die jaren? We hebben tekeningen en kaartjes uitgestrooid over mensen. Beetje vergelijkbaar met de landbouw. Dat doemde ook ineens zo'n kaartje op. Van waar er geen stikstof meer mag worden uitgestoten. Nou, zo ging het ook met windmolens. Dus zonder veel inspraak en zeggenschap van burgers werden er kaartjes uitgestrooid. Hier moeten windmolens komen, daar. Ja. Zonder enige visie. Ja, en dan kom ik in het land, hè, en dan komen er bij lieftallige gemeenten, kleine gemeenten vaak, dorpjes, windmolens van 150 meter hoog. Dan denk ik, ja, hoe hou je het in je hoofd? Dat wil toch niemand? Gewoon niet ingepast in het landschap. Kom dan met een idee. Op sommige plaatsen kun je ze hebben, waar weinig mensen wonen, hè, of op lelijke plekken. Langs dijken, industriegebieden, bedrijventerreinen, op zee maar vooral. Meneer Rotmans, ongetwijfeld. Het zou natuurlijk het mooi zijn als top-down en bottom-up elkaar halverwege ontmoeten en dat we inderdaad met samenspraak met die burger daar komen. Maar als we kijken ook naar Hugo de Jonge met zijn woonopgave, de grootste tegenstander is die burgerlijke inspraak die graag miljoenen huizen wil hebben, maar niet bij hem in zijn achtertuin. Nou kijk, die 1 miljoen woningen, dat is weer een ander verhaal. Waar gaan we die nou bouwen? Voor twee derde komen die op de laagst gelegen kwetsbaarste gebieden in Nederland. Nou, die zet je neer voor 100 of 200 jaar. Dan ziet de wereld er anders uit. Dan hebben we te maken met een forse zeespiegelstijging, bodemdaling. Ja, dan ga je toch niet 600.000-700.000 woningen bouwen in het kwetsbaarste deel van Nederland. Dat vind ik nou echt heel erg dom. Ja. Dus ja, daar moet je over nadenken. Daar heb ik ook over gesproken met Hugo de Jonge en Rob Jetten. Van, kom nou met een plan. Ga het nou niet daar doen waar het over 100 jaar niet meer kan of mag. En ik ben ook betrokken bijvoorbeeld bij dat vijfde dorp. Op het laagste punt van Nederland, hè, bijna 7 meter. Als we dat dan doen, laten we dat dan doen van hout of andere soorten van biomassa met het water, dat je al voorsorteert op die toekomst. Kijk, dat is veel slimmer. Dan doe je het vanuit een visie en een strategie. En je kan mensen heus wel meekrijgen, want de burger bestaat niet. Een deel is al bezig, hè, een deel wil wel, maar denkt, ja, wat betekent het voor mij? En een deel zit in de weerstand. Maar ga er nou slim mee om met nieuwe vormen van participatie. Hè? We kennen ook burgerberaden, we kennen ook andere vormen van participatie, waarbij het wel lukt om mensen mee te krijgen. Voorbeeld, windmolenpark. Er zijn nu 3 of 4 voorbeelden in Nederland, waarbij we zeiden, jullie krijgen een deel van de winst. Dus jullie kunnen investeren in een windmolenpark. En een deel van het rendement gaat naar jullie. Hetzelfde geldt voor zonneweiden. Dat de inkomsten daaruit voor de helft naar de lokale gemeenschap gaan. En ineens zag je dat de weerstand, onder andere in Friesland, als een blad aan de boom omkeerde. Dus die mensen werden ineens enthousiast. Zij werden mede-eigenaar. Ja. En ze konden er ook geld mee verdienen. Dat hadden we veel eerder en veel slimmer moeten doen. Nederland, in zijn poldercultuur, en bestuursstijl, bestuursmanier van werken, is natuurlijk niet echt bestand voor crisis. Hè? We moeten eerst draagvlak creëren, commissies, overleggen, et cetera. Ziet u, is dat eigenlijk een van de grootste uitdagingen? Hoe we dus vanuit die bestuurscultuur die niet echt gepind is op crisissituaties, hoe we daar een omslag in kunnen krijgen? Ja, wat normaal een voordeel was voor Nederland, is nu een nadeel. Ja. We hebben nu een poliencrisis op alle terreinen. Het meest prangende voorbeeld vind ik de zorg, wat daar de komende 10 jaar gaat gebeuren. Nou, je kan zeggen, we hebben de best georganiseerde zorg van Europa. De meest toegankelijke en de meest laagdrempelige, dat is waar. Maar ook de meest bureaucratische, de duurste. En alles draait om efficiëntie en rendement. Nou, dat zagen we bij COVID. Dan komt er een pandemie. En dan ligt het helemaal plat. Waarom? Alles moet via het RIVM. Alles moet via de gezondheidsraad. Alles moet via de GGD's. Dus als het anders gaat dan normaal, dan hebben wij een enorme kleilaag van instituties die erover gaan. Dat zie je nergens anders in de wereld. We hebben een half jaar gedelibereerd over mondkapjes. Als laatste land voerden we dat in. We gingen het ook als eerste weer niet doen. Dat kan niet in tijden van crisis. Ziet u het leiderschap wat zo noodzakelijk is in deze fase? Ziet u dat op dit moment ergens in Nederland? Ik zie het alleen in de samenleving. Ik zie het soms bij bedrijven. Ik zie het veel te weinig in politiek. Ik zie een enorme dikke kleilaag van instituties die zich overal mee bemoeien. Maar hoe komt het dat we dat ontberen op dit moment in Nederland? Nou, dat heeft met een aantal dingen te maken. Het poldermodel heeft ons ook een beetje afwachtend gemaakt, reactief. We selecteren leiders ook niet op basis van transformatief vermogen. Dus wij kiezen onze leiders voor continuïteit en stabiliteit. Dat ze niet te gekke dingen doen. Dat zijn vaak blanke mannen, 50 plus in grijze pakken. En die moeten op de winkel passen. Normaal werkt dat wel, maar niet in tijden van polycrisis. Dan werkt dat als een boemerang tegen je. Ziet u een politicus die het eerlijke verhaal vertelt, zoals u het ziet? Ja, die zijn er wel. Ik vind Pieter Omtzigt een mooi voorbeeld. Maar ook een Esther Ouwehand. Dieren. Ja. Gert-Jan Segers, soms ook. Maar dat zijn mensen die leiderschap tonen omdat ze over hun eigen politieke partijcontext kunnen stappen. Die zien het bredere belang, die durven ook dingen te benoemen. Maar het zit dus niet bij de echte grote partijen. Maar is dat, zien ze het niet of durven ze het niet? Het is vooral durven. Want ze zijn bang voor hun eigen positie. Kijk, als ik, mijn volgende boekje gaat waarschijnlijk heten Het Eerlijke Verhaal. Als ik door de tijdsgeest heen kijk en ik kijk naar de onderstroom de komende 10 jaar... dan zeg ik, het worden 10 moeilijke jaren. Ja. Want we kunnen dit niet binnen 1 of 2 jaar oplossen. Bereid u maar voor, zet u schrap. Welke politicus durft dat te zeggen in Den Haag? Men denkt, er komen weer verkiezingen aan. Juist. In maart. En dat gaan ons kiezers kosten. Maar die kiezers hebben ook wel door dat het eerlijke verhaal niet wordt verteld. En u spreekt volgens mij heel veel politici en ook heel veel mensen uit de top van het bedrijfsleven. En mij valt ook persoonlijk op dat ze vaak, zodra een uitzending afgelopen is, off the record dan eigenlijk aangeven dat de problemen veel zwaarder en groter zijn en de verhalen dan eigenlijk vertellen die ze niet in de uitzending durven vertellen. U zou eens moeten weten wat ik allemaal off the record hoor. Nou, neem eens mee in uw verhaal. Daar kan ik ook een boek over schrijven. Maar als ik dat zou doen, is dus het gelijk. Ze weten het, ze zien het, maar ze durven het niet. En de reden daarvan is ongetwijfeld ook nog dat we natuurlijk de boerenopstand nog even in ons achterhoofd hebben zitten. Die waarschijnlijk nog niet eens voorbij is, hè? Dit is nog maar het begin. Dit is nog maar het begin. De echte pijn die komt nog. Want de voorbeelden die u noemt waar het leiderschap wel ontwaart zijn niet de grote partijen. U noemt Esther Ouwehand, Pieter Omtzigt, Gert-Jan Segers. Af en toe zei u erbij. Ja, die kijk, de leiders die ik dan spreek, althans de politieke leiders, die zeggen allemaal, Jan, je hebt gelijk. Hè? Maar je begrijpt wel, wij kunnen die boodschap niet uitdragen. Ik zeg, waarom niet? Ja, maar dat kan niet binnen onze partij, dat kost ons kiezers. Ik zeg, maar je staat er ook voor het algemeen belang. Ja, dat is waar, maar wij worden ook geleefd. Hè? Kijk, ik noem een voorbeeld. Als ik een verhaal hou voor een politieke partij in Den Haag, elke 5 minuten loopt er iemand weg met zijn mobiel. Ik zeg, wat zijn jullie aan het doen? Ja, binnenbrandje blussen. Die zijn de hele dag bezig met binnenbrandjes blussen. Ik zeg, maar dit is wel een heel grote brand die ik beschrijf. Ja, maar eerst dit brandje oplossen. Dus ze zijn ook verblind door de waan van alle dag. En de uitzonderingen, ik zie bijvoorbeeld binnen het CDA ook een paar jongeren opkomen die echt goed bezig zijn. Ik noem een Handy Bontebal. Ik noem ook zijn compaan op landbouw. De jongeren staan er al wat anders in. Maar er is veel te veel een ADHD-cultuur. Maar meneer Rotmans, ik wil even meenemen naar het begin van dit gesprek. Ik probeer toch even dat scenario door te nemen. Dus de top van de politiek, die weten het, die zien het, maar die durven niet. Vervolgens probeer ik het scenario door te wandelen met u dat er een OMT-achtige club komt. Die grote besluiten hebben. Dat is toch wel een hele spannende situatie, wordt het dan? Ik begrijp niet dat u dat niet begrijpt. Kijk, ik constateer een gebrek aan politiek leiderschap. Ja. Dan kom ik met alternatieven. En dan zegt u, ja, dat is eigenlijk wel vreemd. Want dan schakel je, dan depolitiseer je het. Ja, ja, maar wat moet je dan doen als je onvoldoende politiek leiderschap hebt en je zit in een polycrisis? Geeft u nou eens een alternatief? Nou, je zou het mooiste zou zijn, politici kiezen met elkaar die het eerlijke verhaal durven vertellen. Dat zou het allerbeste zijn. Ja, maar die zijn er niet, hadden we net geconstateerd. Ja, maar dan dus is het de alternatief. Ja, dan is depolitiseren heeft ook iets gevaarlijks. Want als je toch al een gepolariseerde samenleving hebt en je gaat zulke radicale besluiten nemen die op zoveel mensen impact en bedrijven hebben, nee, dan kan het spannend gaan worden. Ik heb het niet over depolitiseren. Dan moet je het dus maatschappelijker gaan doen. Dan moet je zorgen dat je in de haarvaten van de samenleving komt. Kijk, ik heb het niet over de schreeuwers, de populisten. Dat is maar 10-20%. Die krijgen veel te veel tijd en aandacht in de media. Het overgrote deel is het grijze midden van mensen die bereid zijn om ook maatregelen te accepteren. Maar dan moet er wel een helder perspectief komen. Ga nou met die mensen in de samenleving. Want het overgrote deel wil wel, maar wel vanuit een heldere richting en strategie. Ga daar dan mee aan de slag. En die moet je ook in die alternatieve gremia, of dat nou een OMT is voor landbouw of klimaat of noem maar ook, voor de zorg krijgen we er ook een dadelijk. Die moet je daarbij betrekken. Wie bepaalt wie er in dat crisisteam komt? Ja, ja. Kijk, je kan moeilijk sollicitaties uitschrijven. Ik heb al eerder gepleit. Er zijn in het verleden commissies van wijzen geweest. En die hebben Nederland een tijdje op sleeptouw genomen. Nou, dat zagen we in de 19e eeuw. Dat zagen we ook. De commissie Wagner bijvoorbeeld heeft dat eerder gedaan. Mensen met statuur vanuit de samenleving, vanuit allerlei achtergronden en culturen. En zeggen van, oké, gaan jullie nou werken aan een visie, aan een strategie? Gaan jullie nou zorgen dat top-down en bottom-up bij elkaar komt? En dan komen we er ergens. Want u bent met me eens, op deze manier komen we er niet. Als jij nu nog uitstraalt, nog 1 of 2 moeilijke jaren, en dan zijn we er weer bovenop, ja, dan ben je geen knip voor de neus waard. Niemand gelooft dat ook, die ik spreek, in de samenleving. Toch wordt dat verhaal nog steeds uitgedragen. Ja, als je dat doet, dan wordt het zo'n polarisatie de komende jaren, dat ik heb gezegd, dan kan het ook tot een sociale opstand leiden. Dan pikken mensen het niet meer. En dat hebben we natuurlijk al een beetje gezien met het stikstofbeleid, hè? Dat we de opkomst, de mensen het niet meer pikken. Ja, maar wat denkt u dat er in de zorg gaat gebeuren? De zorg wordt onbetaalbaar. We moeten dadelijk tegen mensen nee gaan verkopen op grote schaal. Als je 85 bent en je wil een nieuwe knie, krijg je die niet meer. Iedereen die werkt in de zorg ziet dat aankomen. Niemand durft dit eerlijke verhaal te vertellen. Maar dat komt wel op ons af. Er komen dadelijk 2,5 miljoen gezinnen in de problemen. We hebben het Rode Kruis. Die de komende 10 jaar, ik sprak Helene van den Berg, directeur Nederlands Rode Kruis. Wij gaan hier niet meer weg, Jan. 400.000 voedselpakketten deden die uit. Ik heb vorige week gezeten met de boterhammenman in Rotterdam. Die smeert 2000 boterhammen per dag en die heeft hulp nodig. Dat gebeurt al, hè, op onze scholen. Uiteindelijk gaan we toch nou ook iets positiefs toch het komende jaar. We gaan nou, kijk, het voordeel hiervan, ik ben en blijf positief. Het noopte ons om dwingende maatregelen te nemen. En uiteindelijk komen we hier beter uit. Dat hebben we eerder gezien in de geschiedenis. We gaan dingen doen die we nu eigenlijk niet voor mogelijk hielden. Dat zagen we ook in het begin van de coronatijd. Dat lijkt me geweldig mooi laten zien. Ik ga hartelijk danken, Jan Rotmans. Sven op 1 is een programma van Omroep WNL. NPO Radio 1 luistert naar jou. Best hier eens even. Ik wist ook even wat je rol hier aan de hand is. De eerste 2 weken van januari reizen we door het land op zoek naar de thema's en onderwerpen die jij belangrijk vindt. Wat verdient er volgens jou meer aandacht op NPO Radio 1? Daar heerst hier wel een grote saamhorigheid. Dat je voor elkaar wat over hebt. Dat vind ik echt heel fijn. Laat ook van je horen op nporadio1.nl. En kijk wanneer we bij jou in de buurt zijn. NPO Radio 1 luistert naar jou. Wie luistert, weet meer. De eerste granaat blies onze ramen eruit. Er lagen overal lichamen. Wijk voor wijk, huis voor huis werd gebombardeerd. Ik was zo ontzettend bang. Dit vertelde Jelena uit Oekraïne mij. Ik ben Tineke Seelen en namens Stichting Vluchteling vraag ik om jouw steun in tijden van nood. Geef op vluchteling.nl. Caesar en Cleopatra. Passie en strijd. Händels geliefde barokopera Giulio Cesare. Vanaf 16 januari bij de Nationale Opera. Kaarten via operaballet.nl. Inflatie, gasprijzen, oorlog. De grote problemen zijn elke dag in het nieuws.